spuneți binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Să-mi fie mie după cuvântul tău, Stăpâne, cu înțelepciune dreptă, ascultă Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Până în vremea aceea, trecând Iisus, văzut-a pe un om mort de naștere, și l-au întrebat pe ucenicii lui, zicând, Rabi, cine a greșit, acesta sau părinții lui de s-au născut orb? Răspuns au Iisus, nici acesta a greșit, nici părinții lui, ci ca să se arate lucrurile lui Dumnezeu întru el. Mie mi se cade să lucrez lucrurile celui ce m-au trimis spre mine, până este ziua. Vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Când sunt în lume, lumină sunt lumii. Acestea zicând a scuipat joi și a făcut tină din scuipat și a uns cu tina peste ochii orbului. Și i-au zis lui, mește-te, spală în scăldătoarea Siloamului, ce se tâlcuiește trimis. De s-au dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce-l văzuseră pe el mai înainte că era orb, ziceau, au, nu este acesta cel ce ședea și cerea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el, iar el zicea că eu sunt, de cei ziceau lui, cum ți s-au deschis ochii tăi? Răspuns a el și a zis, om ce se numește Iisus a făcut tine. Și au uns ochii mei și mi-au zis mie, mergi la scăldătoarea Siloamului și te spală. Și mergând și spălându-mă am văzut. Și i-au zis lui, unde este acela? Zis sau nu știu. Dusul a pe dânsul a farisei preci la ce oare când a fost orb. Și era sâmbătă când a făcut Iisus tina. Și i-au zis, i-au deschis ochii lui. Deci iarăși l-au întrebat pe el și farisei cum au văzut. Iar el a zis, trină, a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. De zicea unii din farisei, acest om nu este de la Dumnezeu că nu păzește sâmbăta. Alții ziceau, cum poate om păcătos să facă semne ca acestea? Și în perechere era întru ei, zisa orbului iarăși, tu ce zici pentru dânsul că au deschis ochii tăi? Iar el au zis că proroc este. Deci n-au crezut iudeii pentru dânsul că orb a fost și a văzut, până ce au chemat pe părinții acestuia și au văzut. Și au întrebat pe ei zicând, acesta este fiul vostru care voi ați zis că s-au născut orb. Cum dar acum vede răspuns al lor părinții lui și au zis, știm că acesta este fiul nostru și cum că ori s-au născut, dar cum acum vedem, nu știm sau cine i-au deschis lui ochii, noi nu știm. Însuși vârstă are pe dânsul întrebat, el singur pe sine-și va spune, acestea au zis părinții lui că se temeau de jidori, pentru că acum se sfătuiseră iudeii, că de-l va mărturisi cineva pe el la fiul Hristos, să fie scos din sinagogă. Pentru aceea părinții lui au zis că vârstă are pe dânsul să-l întrebați. Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis lui, de slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta păcătos este. Iar acela răspund și au zis, de este păcătos nu știu, n-a știu că ori fiind eu acum văd. Și a zis lui, are și a făcut ție, cum ți-au deschis ție ochii, răspuns al lor, am zis vouă acum și n-ați auzit ce iarăși voi să auziți. Au doară și voi voi să vă faceți ucenici a lui. Deci la o cărătre ele și au zis lui, tu ești ucenic al aceluia, iar noi suntem ucenici al lui Moise. Noi știm că cu Moise au trăit Dumnezeu, iar pe acesta nu știm de unde este. Răspuns a omul și au zis lor, că întru aceasta este minune, că voi nu știți de unde este și au deschis ochii mei. Și știm că pe păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu, ci de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pre acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit cum să fi deschis cineva ochi ai vreunui orb din naștere, de n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Răspuns a și a zis lui, întru păcate tu te-ai născut și tu ne înveți pe noi. Și l-au gonit pe el afară, au zis-au Iisus că l-au gonit pe el afară. Și aflându-l pe dânsul i-a zis lui, tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? Răspuns acela și a zis, și cine este, Doamne, ca să cred întrânsul? Și a zis Iisus lui, și l-ai văzut pre el și cel ce grește cu tine, acela este. Iar el a zis, cred, Doamne, și s-au închinat lui. Hristos a înviat! Iubiților credincioși, înțeleaptă pildă ne-a dat Dumnezeu astăzi, parcă lipindu-se, cum este o vorbă, ca lutul de perete, de ființele noastre. Că dacă Dumnezeu ne-a înzestrat pe noi cu aceste simțuri, 5 la număr cu care percepem zidirea înconjurătoare a Lui, trebuie să înțelegem că aceste simțuri sunt dedublate prin cele duhovnicești. Adică vedem și material, dar vedem și în partea duhovnicească. Aici Mântuitorul ne arată pe noi în lucrurile care le facem în pașii vieții noastre, cum să deschidem ochii ca nu cumva după ce săvârșești lucru, uitându-te în urma ta, să-ți crape obrazul de rușine față de cei din jurul tău și față de ziditorul tău. Vedeți dumneavoastră că de multe ori suntem puși față în față cu aceste lucruri care cândva au fost săvârșite de noi. Și atunci când îți sunt desfășurate în ochii minții tale, ți este rușine de tine și zici, oare cum te-am făcut aceste lucruri? Oare unde mi-a fost mintea? Oare ce ochi am avut? Și ca să putem intra în această grădină atât de frumoasă a Sfintelor Scripturi, să intrăm puțin, să frunzărim în sens propriu această pildă de astăzi. Un orb ca oarecarele care s-a născut așa orb. Pătimea cumplit de mult și pe semne, după cum l-a arătat și evanghelistul, și părinții lui fiind săraci, era izbit în marginea societății cerșind. Dar cum ziditorul nostru nu se rușinează niciodată de cei care sunt marginalizați de oameni, dar mari în inima lor, s-a coborât la el. Văzându-l în acest necaz că n-a văzut niciodată lumina soarelui și frumusețile cele zidite de Dumnezeu, întrebându-l dacă vrea să vadă, bineînțeles, cum putea să spună nu? Și atunci Domnul, în fața acelora care îl sorbeau cu patos din cuvintele Lui, învățăturile Lui, și în fața pismașilor, azavisnicilor, face un gest aparent necuvincios. Stupește jos, face un pic de tin în palmă și mânjește ochii aceluia. Și apoi îi spune, mergi în Siloam și te spală. Acesta merge, spălându-se, vede. Nemai putând de bucurie, începe să mărturisească în fața tuturora că el vede pentru prima dată lumina soarelui. Acest lucru s-a întâmplat sâmbăta. Și fiind și în văzul iudeilor care îl cârteau pe Mântuitorul, imediat s-a mai deschis o pagină în dosarul de acuzare a Mântuitorului. Acuzarea care era? Că a făcut acest lucru sâmbăta. Imediat s-a deschis ancheta și l-a duce pe cel ce a fost orb cândva. Cine ți-a deschis ochii? Unul care se zice că îl cheamă Iisus. Și ce a făcut? A povestit cu deamăruntul ce a făcut. Aceștia crăpau de pismă, de invidie, de răutate. Inima lor era plesnindă de atâta zavistie. Și îl întreabă, dar ce crezi tu despre acesta? Fără numai că acesta este proroc, că eu n-am văzut om, n-am auzit de om care să fi deschis ochii cuiva din naștere, că mai sunt orbi, au ochi, dar nu văd lumina soarelui, orbesc pe parcursul vieții lor, dar acesta nu vedea din naștere. Și vedeți că, nedumirindu-se, fiindcă mințile lor erau încețoșate din cele spuse de cel ce a pătimit cândva de orbire, ancheta se lărgește și cheamă pe părinții lui și interoghează pe părinți, iar aceia, oameni simpli, spun: știm că acesta este fiul nostru și știm că s-a născut orb, dar cine și cum l-a făcut să vadă, asta nu știm. Și ca să pună sare pe rană, numai Dumnezeu l-a deschis mințile acelor părinți să le spună: vârstă are, întrebați-l voi, că poate grăi. Îl aduce din nou pe cel ce a fost orb la interogatoriu. Tu ce crezi, că acesta cine este, fără numai că-i Dumnezeu? Și atunci, întrebându-i din nou cum de-a făcut acest lucru, și acesta care cândva a fost marginalizat, într-un cuvânt destul de adânc și tăios, parcă spintecă până măduva oaselor acestor oameni atât de îngânfați și plini de sine: ce mă întrebați atâta cine este acesta? Poate vreți și voi să vă faceți ucenici ai lui? Tu ești ucenic al lui? Da. Și atunci l-au excomunicat din biserică. Pentru ei era o pedeapsă mare, dar el deja era atât de bucuros că vede, și totodată i s-au deschis ochii minții cu care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Că în finalul acestei pilde îl întâlnește Mântuitorul întâmplător și îl întreabă: tu crezi în Dumnezeu? Cum să nu cred, de vreme ce m-a făcut sănătos? Și nu știi cine este? Nu știu. Dacă aș ști, aș crede în el și m-aș face ucenic ai lui. Este cel ce vorbește cu tine. Și în felul acesta, pentru o minte care îl caută pe Dumnezeu, atât de filozofic, atât de simplu, atât de omenesc, atât de înțelept, ne închide pe noi pe toți în această coajă a minții noastre. Cine are minte de înțeles și ochi de văzut, poate pricepe destul de bine pilda din ziua de astăzi. Ca să nu încrețim frunțile, cum de multe ori s-au făcut, le voi descrăți printr-o mică pildă. Un preot odată se zice că ar fi întrebat în ceasul cununie pe mire: o iubești pe mireasă? Aș mânca-o, părinte. S-a terminat cununia și peste ani a venit întristat, plângându-se de ea: dar mi-ai spus în ceasul cununiei că ai mânca-o de drag ce ți este. Îmi pare rău că n-am mâncat-o. Este valabil și reversul. M-am folosit de această pildă plină de umor oarecum, fiindcă am putea să spunem că dacă ne uităm în mărșăiviile vieții, este o adevărată comedie viața. Prin aceasta aș invita pe fiecare din noi, inclusiv pe mine, și mai ales pe cei care intră în viață, să deschidă ochii bine la orice pas care îl face în viață. Și mai ales să fie foarte atenți când pașii lor trebuie să meargă poate chiar pentru o veșnicie. Dumnezeu ne-a înzestrat nu ca pe animale, numai cu acești ochi firești. În spatele acestor ochi firești este mintea care vede. Iubiților credincioși, cum spunea și Mântuitorul, soarele răsare și peste drept și peste nedrept. Vedem niște paradoxuri în viața noastră. Oameni care fac numai rău în viață și le merg atât de bine toate și au și o mormântare cu atâta fast. Și oameni care se chinuie în viața lor, creștini fiind, și poate și o moarte groaznică. Și atunci ne întrebăm, unde ești Tu, Doamne? Acela a făcut numai rău și iată cum L-ai binecuvântat. Acesta numai bine și iată iarăși cum i-ai luat dreptatea. Ceea ce vedem noi cu ochii trupești nu este la fel cum vede Dumnezeu sau cum se judecă în mintea iubiților credincioși. De asta este bine ca întotdeauna să deschidem ochii mari înainte de a face un pas în viață, ca nu cumva să plângem de repercursiunile faptelor aceia ce am văzut. Aici Mântuitorul ne arată cum deschide ochii acestui ori, ochi trupești, dar cum de obicei pildele Mântuitorului sunt cu un substrat adânc, plecăm și în cele duhovnicești. Acea tină care o face Mântuitorul și o pune pe ochii aceluia, îl arată pe Mântuitorul că este ziditorul nostru, că lui îi lipsea globul ocular, avea găoacea în cap, dar n-avea ochiul. Și cum ochiul Dumnezeu l-a zidit pe om din pământ, după cum spune în Sfânta Scriptură, luând pământ din patru colțuri, l-a frământat cu tină, i-a dat această formă care o avem noi și a suflat duh de viață. Acesta s-a născut cu acest handicap, nu avea complet ochiul. Și Dumnezeu, ca să se arate că acesta este ziditorul cerului și a pământului, care s-a întrupat din Fecioara Maria și nu pe altul să-L așteptați, s-a arătat, a reactualizat facerea omului din Eden. Deci tina aceea cu care a uns ochiul și spălându-se la pârâul Siloamului nu a făcut altceva decât să însuflețească tina și i-a pus globul ocular și a dat lumina. Iar în partea duhovnicească vedem cum a văzut și ochiul minții, că el văzându-se reparat în acest handicap, imediat l-a cunoscut pe Dumnezeu în adevărata față. Acesta este Dumnezeu, că n-am auzit în viața mea de la nimeni că ar fi făcut om pe cineva ori din naștere, fără numai că acesta este Dumnezeu și Tu ești, Doamne, că El pe urmă s-a făcut ucenic al Domnului, mărturisind minunea și că acesta este Mesia. În partea cealaltă vedem pe iudei care ochi având, și trupești, și duhovnicești, fiindcă erau bubă de carte, le plesneau creierii de atâta carte, de atâta Biblie, dar erau orbi în a-L înțelege că acesta este Hristos. Nimic nu orbește pe om cum orbește zavistia. Doi filozofi, în joaca lor filozofică de cuvinte și de idei, și-au pus unul întrebare altuia: ce zici tu, ce ochi vede mai bine? Iar acela i-a spus: oare să vadă ochii negri? Oare cei verzi? Oare cei albaștri? Nu. Ochii zavistnicului văd cel mai bine. Văd și prin zi și văd când și dorm. Și atât de bine te spinte că mai ceva decât un chirurg. Deci, iubiților credincioși, zavistia spinte că tot ce găsește în cale și ea niciodată nu pune alifie unde spinte, că pune o travă. Și această zavistie te poate împinge până în pragul desnădejdii. Este atât de falsă atât de perversă încât că te înalță cu minte, aducându-te și aducându-ți în minte fel de fel de idei că tu ești cel mai dintre toți. Și de acolo privești peste umăr pe ceilalți. Acela smerit fiind se apleacă în fața prostiei tale. Că tu uiți că ești om. Și atunci când Dumnezeu își ia darul din tine, ajungi mai jos decât ultimul om. Îl vedem pe acesta de astăzi cum într-o clipă l-a ridicat Dumnezeu în cea mai înaltă cinste, că numele Lui a ajuns de pomenire până peste 2000 de ani. Și cine era? Un grăpar. Era un marginalizat al societății, un cerșetor. Deci iată, dacă a cunoscut prin ochii duhovnicești pe Dumnezeu, numele Lui a rămas de pomenire și totodată credința Lui, ca și noi, orbiți fiind la suflet, necunoscându-L pe Dumnezeu, să luăm pildă de la acela ce L-a cunoscut pe Dumnezeu. Iubiților credincioși, zavistia l-a coborât din strălucire pe Lucifer. Uitându-se la strălucirea ziditorului său, și-a pus în minte să se înalțe, să-și înalțe scaunul mai presus de Dumnezeu. Oare cel ce l-a zidit nu știa ce are în cap acesta? Și într-o clipă i-a surpat acea slavă și cinste, cum nu avea niciun înger în cer. L-am văzut pe Adam splendoarea lucrurilor lui Dumnezeu, chip și asemănarea lui Dumnezeu, din lut luat și însuflețit de Dumnezeu. Dar iată cum mintea, nestăpânindu-și-o acasă, acolo în Edem, i-a fost furată de Satana și a căzut din cinste. Că din nemuritor a căzut în muritor, din atâta slavă și cinste a ajuns în neputința, care bine o știm. Marea slavă care ai cândva să sprijinești într-un băț și acela gata rupt sau de pomină. L-am văzut pe Cain, care fiind în atâta cinste, iată-l cum datorită zavistiei cade. Și din aproape în aproape vedem, iubiților credincioși, cum omul, nevrând să priceapă cele de slavă și de cinste, pierde totul. Vedem în viața noastră cotidiană cum oamenii, nedeschizând ochii prea bine, dar și ochii sufletești, chemându-L pe Dumnezeu în ajutor, Doamne, ajută-mă Tu, că eu nu pot pricepe prea bine, Doamne. Ce zici, oare e bine să fac pasul cu tare? Numai prin această smerenie Dumnezeu te înnobilează și imediat pricepi, cu o secundă, cu o centimă, pricepi primejdea care ți-o întinde Satana. Iubiților credincioși, această zavistie care a umbrit ochii fariseilor și a cărturarilor, care bine știau din Scripturi și din proroci că trebuie să vină Mesia. Nu numai că i-a dezbrăcat de cinsta lor rabinică, de povățuitor a poporului, i-a izbit și în moartea veșnică, făcându-se criminal. Mai vedem în litigiile dintre oameni, cum uitându-se în curtea altuia și tânjind după ceva, dacă nu ajunge, imediat pune mâna pe alte lucruri ca să ajungă o trăvitoare, bineînțeles, ca să ajungă până la scopul lui. Făcând abstracție de Dumnezeu, făcând abstracție că ochiul lui Dumnezeu te vede pretutindenea. Iubiților credincioși, cum spune și prorocul David, omul în cinste fiind nu a priceput alăturatul sau dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Cât despre om, să știți că este un dobitoc înnobilat. cu cuvântarea, cu stăpânirea de sine și cu priceperea frumosului, dar și a răului. Dar dacă omul nu vrea să-L priceapă pe Dumnezeu, repus deja în cinste dumnezeiască, atunci Dumnezeu îi ia această cinste încetul cu încetul și rămâne doar aici, la regnul animal. Gândește din noapte până în noapte ce să mai facă mâine pentru pântece, pentru cele mai dedesubt și pentru altele. Oare noi suntem, iubiților credincioși, zidiți pentru Dumnezeu să pricepem cele înalte? Că numai animalelor li se dă la staul și mănâncă, doarme, iar mănâncă și ar doarme. Pe când noi pricepem o floare, pricepem un cântec al unei păsări sau unea care cântă din semenii noștri, pricepem o poezie, pricepem multe lucruri care nu-și mai au un suport material, se cântă în altă coardă sensibilă, iar omul pierde acesta. Încetul cu încetul le pierde. Trebuie să pricepem și vreau să vă pun, poate cu un pic de risc pentru mine, să vă pun un temă cu orbirea care se face la veacul acesta. Campane de orbire a oamenilor și le ia pe copil încă din fașă și l-orbește. Și această orbire, această spoire a ochiului tău, al minții, se face treptat și atât de sigur, încât că tu îngroși mai târziu, când ajungi la pubertate, îngroși rândurile acestor oameni care în gândirea și în lucrarea lor satanică merg mână-mână cu urâtorul de Dumnezeu și urâtorul de oameni. Ca un novice, stăteam și mă gândeam la învierea care s-a făcut pe plajă. Lucru frumos. În tot locul stăpânirii tale, binecuvintează sufletea meu pe Domnul. Foarte frumos. Putea să se ducă și în mare să slăvească, că acolo e și Dumnezeu. Puteau să se îmbrace, să făceau scafandri și făceau învierea. Nicio problemă. E tot Dumnezeu și acolo. Să se urce în copaci, să facă învierea. Tot Domnul și acolo. Dar am stat și m-am gândit cum alții au stat în spatele acestei regizări și au manipulat pe niște oameni. Departe de a ține partea acelui țigan care a chipurile să dedea mare ortodox. Dar vedeți dumneavoastră cum se orbește întâi omul și apoi este dus precum calul de nas, taurul de veriga de nas sau calul de zăpală, unde el nu mai voiește, dar voiește stăpânul. Nici o problemă că a făcut Sfânta Înviere pe plajă, dar iată cursa care li s-a întins, că după ce au plecat, în acele ochiuri care se numeau ușile de Aconeș și Sfintele Uși, au venit cei care slujeau satanei. Muzică, rock, dansuri, destrăbălări și toate celelalte. Mari guvernanți, mari credincioși, vai, cred că aveau și arite atunci, au venit la Sfânta Înviere. O adevărată comedie demnă de Caragiale sau alții. Iubiților credincioși, cum este o vorbă atât de sfântă și înțeleaptă, semeni vânt, culegi furtună. În momentul când îți sunt orbiți ochii tăi, deja tu nu mai ești al tău, nu mai ai identitatea ta, ești o marionetă altora, ești o rotiță care tu nu mai poți să te învârți după voia ta, ci altele te învârt acolo unde nu voiești și te solicită până când te-ai rupt și apoi ești aruncată la coș. Dacă au făcut aceasta pe plajă, iată-i acum cum sunt duși de nas ca să accepte ca în țară ortodoxă, cea mai bătrână țară ortodoxă, să dea acel spectacol sau film, nu știu ce, Iisus Hristos superstar. Gândiți-vă dumneavoastră câtă orbire poate ca să fie. L-au scris pe Iisus foarte corect, că se scrie cu doi de ei, nu cum îl scriu sectanții cu ei. Mari credincioși regizorii, mari postitori și rugători în Hristos, ca să ajute tineretul, superstar. Dumnezeu să ne ierte, dar cine sunt starurile ca să fie star? Madonna, acea spurcată evreică, sau ceilalți care știți tineretul mai bine? Vedeți dumneavoastră blasfemia până unde poate să ajungă. Și să știți că Antichrist nu poate să vină până când apologeții lui nu-i pregătesc terenul murdăriei păcatului. Ca în felul acesta să-l murdărească pe om din toate treptele lui sociale, ale vârstei, ale minții, cum tai cu pensonul sau cu bidineaua pe tot peretele, așa dă satana peste toți oamenii. Pe copii îi prinde într-un fel, pe adolescenți în alt fel, pe tineri în alt fel, pe bătrâni în alt fel. Merg cu toții ca pești în năvod, în pântecele iadului. Ținta care este? Ca să orbească întâi ochii celor care sunt economii tainelor lui Dumnezeu. Și atunci nu se mai ostenește jidanul sau satanele din alte părți, alte confesiuni, ca să-l prindă pe fiecare om să bată la portița vieții lui. E suficient că a spus Sfântul Părinte. Cum este folosit bătrânul vrednic de milă, Papa, tu stârâit bietul om, prin toate colțurile lumii, poate are nevoie de un pic de odină, dar e târit de alții și manipulat. Iubiților credincioși, trebuie să fim nu cu doi ochi, cu nenumărați ochi la veacul acesta și solicit prin acest cuvânt pentru toți, indiferent ce vârstă au sau ce stare socială au, să deschidă ochii bine înainte de a face un pas în viață. Că pe urmă tot tu plângi nemângâiat. Stați fiecare din dumneavoastră ca pe niște bombe neexplodate. Și acele bombe vă sunt copii. Te lauzi că e mic, e drăgălaș, vai ce frumos recită, vai ce trupușor frumos are, îl mai duci și pe la televizor, vai ce slavă am eu, copilul meu e deștept. Nu te lăuda înainte de vreme. Toamna se numără bobocii. Să-l vezi când ajunge la pubertate, dacă te mai înțelegi cu el. Dacă îți mai sare în gât, s-ar putea să-ți sare să te suclume de gât. Iubiților credincioși, aveți grijă. Învățați-vă din cuvintele Sfintelor Scripturi și cei care nu credeți în Dumnezeu, sau poate sunteți iscoditori unii veniți pe aici, măcar din bunele moravuri, să vă educați pe semenii frăților voastre care vă sunt sub tutelă, sub stăpânire, dar nu înainte de a vă educa edificiul care îl aveți sub minte. Luminați-vă mintea, ochiul minții cu porunca lui Dumnezeu, că după cum spune prorocul David, lumină-mi sunt poruncile tale, Doamne. Că degeaba începi să plângi și ți-e rușine uitându-te în oglinda duhovnicească ta după ce ești murdar de toate păcatele. Puteai să fii cinstit, slăvit dacă ascultai. Vă trimiteți copiii de acum în weekend-uri și vedeți că începe marea. Sfintele canoane, cum sunt spuse de Sfinții Părinți, au fost spuse cu atâta lejeritate pentru toți oamenii, indiferent de ce cinste au în societate, necinste, minte slăvită sau neslăvită, aur sau nimic. Nu se cade copilului să vadă goliciunea mamei și a tatei, pe cum nici tata copilului. Acestea sunt puse deja, nu mai țin de Dumnezeu, de bunul simț. Vă duceți la mare și vă dezbrăcați, că acum moda este așa. Câtă rușine! Și ce credeți, că până unde vor ajunge acestea? Nu vor refula undeva către cer? Această putoare, această duhoare de Sodomă și Gomore nu va ajunge cândva să umple paharul? Zic eu că țin acesta nu de Dumnezeu sau de Sfinții Părinți, de bunul simț. Facă cine vrea lucrurile acestea, poate să le facă și mai urât. Nici o problemă, treaba lui. Nu judecăm noi. Va răspunde în fața judecății și Dumnezeu îi greșește. Dar tu nu călca și nici nu creveti. Lasă-l în pace, că știe Dumnezeu când se lea de urechi. Cu tristețe spun că mulți și multe de aici sau din toată lumea tare sau mai umplut de ochi zaviți. Rogu-vă insistent dacă vreți ca să aveți pace în sufletele dumneavoastră, dacă vreți să aveți acea odihnă liniștitoare, duhovnicească, o rugăciune să fie parfumată și binecuvântată de Dumnezeu, că ți-a primit-o cu mintea limpede, nu vă mai uitați în curtea altora. Învățați-vă să uitați, să vă uitați în interiorul dumneavoastră, că cel pe care tu îl vezi cu ochi zavisnici, falș, și discerni cu o minte zavisnică, tot falsă, el rabdă și tace. Dar nu uita că Dumnezeu nu-l uită nici pe acela și nici pe tine. Și neîntârziat îți va da Dumnezeu în casa ta grijă nouă, încât ca ai să vezi de jur împrejurul tău niște lucruri groaznice, dar nu mai ai ochi să le vezi, că nu știi unde să alergi ca un besmetic după tulburarea care o ai în casa ta. Sfat vă dau, rezumați-vă fiecare la cercul dumneavoastră duhovnicesc și trupesc. Pune pază limbii cum strigăm tot timpul în rugăciunile noastre și ușă de îngrădire împrejurul buzelor noastre. Mintea, țineți-o, iubiților credincioși, cât mai curată ca să fie pentru Dumnezeu. Cum poți să-ți spui consoarte, o, dragă, cât te iubesc, de vreme ce tu te gândești la altcine? Mintea ta nu este falsă. Și toate celelalte din aproape în aproape. Să învățăm puțin cât îi dăm lui Dumnezeu, dar curat. Cât mai cinstit ca aceasta așteaptă Dumnezeu de la noi, inimă înfrântă și smerită, Dumnezeu, nu vă orice. Luna s-a învățat astăzi să schimonosească două vorbe, pune o mână pe icoană și-și pupă mâna și, Doamne, aștept ca să mă binecuvintez. Așteaptă-ți Tu că te va binecuvânta Dumnezeu, doar așa, dintr-un post spai de rugăciune. Dragilor credincioși, îmi cer scuze că am fost puțin mai lejer, dar cred că eu o să mă... Atunci în lucrurilor lui Dumnezeu, în țarina lui Dumnezeu, puțin cât facem pentru Tine, Doamne, să facem cât mai cinstit, cât mai corect, ne mai trăgând cu ochiul ori în stânga, ori în dreapta la cel de lângă noi. fă pentru tine, că ce faci pentru tine, pentru tine rămâne și numai tu cu Dumnezeu. Iar noi cât ne pricepem să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.